Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut temu minęła godzina druga. Witam Państwa bardzo ciepło w tę listopadową noc, mówi Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszam na dwugodzinną podróż w eterze, czyli Jazz and Bass, którą dzisiaj rozpoczyna zremiksowane nagranie Phoenix z labelu Jazz is Dead i z ostatniej składankowej płyty zremiksowane przez naszego ulubionego tubistę Tiona Crossa. Jazz is Dead to Adrian Young i Ali Shahid Muhammad, dwójka niesamowitych muzyków ze Stanów Zjednoczonych, którzy pod hasłem Jazz is Dead właśnie robią niesamowite rzeczy. Wydają płyty, mają swój label i tworzą koncerty z nietuzinkowymi artystami. No właśnie, a propos nietuzinkowych artystów i naszych ulubieńców, to jeszcze kilka minut na antenie programu trzeciego spędzimy właśnie z nimi. Thank you.

No, bez wątpienia to nasi ulubieni artyści. Nubia Garcia, Lean In, zapowiedź. No mam nadzieję, że i nowego albumu, bo cały czas nie mogę znaleźć informacji. Być może państwo mi pomogą. michał.grabkowski@polskieradio.pl z informacją na temat tego, czy Nubia szykuje się do wydania nowej płyty. Potem Alfa Mist ze swojego wspaniałego albumu zatytułowanego Antiphon, a potem Magnetic Man razem z KTB. No to chyba w ramach tęsknoty, bo tak sobie myślę, że panowie mogliby znowu się zebrać i nagrać kolejny dobry elektroniczny i basowy album. To jest audycja Jazz and Bass. Słyszymy się w każdą sobotnie niedzielną noc między 2 a 4. Często państwa zabieram na koncerty. Na tym byliśmy już kilka razy, ale w związku z tym, że to jeden z naszych ulubionych występów w formacji Headhunters, zapraszam ponownie. Jesteśmy w nowojorskim Brooklynie. Thank you. Something classical. Play something wonderful. Oh my God. We're just making it up. Klein! Michael Klein! Michael Klein! Enjoyed it. We'll see you the next time. Thanks for coming out. We'll be right back. Oh!